do sanni ben baye bam yag nga do sanni ci dess lolou tamuñ ko walaqtuha akuk faram manam mu nek do xam nang ko fa rek nang ko fa rek sanni mo gan legi nak bu fekke ni tay ji la mu yinga sanni ci haqa ba dañu sopp won nga fa rek ko ci musdalifa bu fa nekke lolou mo gënon nga ñew bu fi fa rek ko tew nak boko fa rek fi mu bax ñu bokku to tay ji mu boko fa rek mu bax waye yinga sanni tay ji mom ci haqa ba ci bisu tous gi nga fa rek won ko minan mo gan motax sarabi bam waxe aslaf neena tegna ci illa jamratul haqaba falun dabu laqtuha min musdalifata ni sop nga fa rek ko ci musdalifa wadabhun sop nañu rendi khabla stawali ñeuk tisbar manam tamu nañ nga waxe ba rendi bala tisbar jot al hatabi neena lam nasma qattu an zihama intaha ilayha bal la yujawisu an nas mahall at tawafi al muhtadi neena bu fekke ne la nga wara rendi muy gëlum dafa nekut tamu nga tel ko wori ndax nga man ko rendi platis bar ak itam sa nga rendi jitu watu gi lolu motax mu ne tamu nga wori ko tel ko gis ndax nga man ko rendi platis bar man ko rendi tam jek ngay watu suna halqu wa top ak watom dañu tamu dal nga sanni dal di rendi gëlum gi dara watu tek watu bu ñu sañon rendi ke koy jitu tax suma halqo top ak watam wala bu noor ak donte ci ganjaxu noora la watu bu neena bo ci defon ganjaxu noora mu bobbi ko mu setit la li bobbi kawar gi mu setit baxna in hamande matale na rasaho bopam fakki watu bi dajna sa bop rek mu baxna donte da nga ca diw dara rek mu dal dikoy dindi wa taqsiru jampu mujisin aji doy la manam bu jamp itam mu bax wa umun jamp nak sunnatul mar'ati moy yoonu jigen jigen mom jamp lay def bu xasi am jom ñent yat jëm ci kaw rek la yajusu laha halqun li annaha muslatun illa an yakuna bi ra'siha adan manam jigen bu am jom ñent yat jëm kaw du sa ñawato ti bopum ndax ñaawal bopum lay do limay bop da am lor dik na ca xañu ba lu mu wara fajj suma ba la koy wara mat wat waye duko dagan rek mu jek jek wat ko day aji tam day tay jamp rek ta khusu day jël ta khusu day jamp qadran ummulati lu tolni ab kolu baram anam jigen bu dagge ci kawaram lu tolni kolu baram rek bu lepp dajje rek ku ne mu dag fal tolni lu gudi ni kolu baram mu doy war rajulu gor mom day jamp min qurbi aslihi ci fu jage saxukay kawar ga ci fu jage saxukayu kawaram anam gor mom budé jamp na jampom gatt sop nañu mu jamp gatt tem ba jage fu saxé dana ka suma yofu du top mu def ifada xam nga yalla bisitu waski bi ñew nga minan sani nga jamaré haqaba ranni nga watu nga kon dara dess luma dal ñew makka nak légui def ci ifada me dal ñew makka def ci tawaful ifada lolu mo ci top wa halata daga ci tawaful ifada nak mom ap ponku la boko baye farata mu ko wecc mune nak amna sart yo xamni bu dajé ci yow war nga kon neena ya deson ci ñu la ay won muy jigen ak rebbu te sibal nat ko lañ lolu dañ na légui jigen dagan na rebbu dagan na lañ sibon mi la ko lañ sibutu ko légui te gam def nga ifada ta fekkan nga watu wa in wati andem lal nak qabla ho ci ñeuk watu ci jëk watu fa damun kon dara dana ko war waaw neena bu fekke ni legi da nga def ifada waye fekk na watu go won kana du nga def ifada nga jotté te fekk watu go won mu ne kon legi dara dana la ci war kon da am alaman moy fa damun kon dara war nako bi khilafi sayyidi ci wuté ak rabbu bu fekkone legi jotté wo da nga rabbu manam da nga def ifada fekk watu won ngon petit ko nak legi rabbu amone kon jotté bi lañu gëna disal ndax dañ né bu fekké legi da nga def ifada te fekk watu won kon bo fi jotté digënté wi da nga def alaman ni way bu fekké da nga rabbu won nak to am alaman julli ci khilaf sayyidi ci wote rabbu nak ko lañu ci bon kessé nonu patay nak ko lañu kessé watay du waral dara kata aqilil halqi niki yexé watu li baladihi ba ci am rewam néna watu bu nga waran watu ci aggi tan digalon la ko fofu nga ñewé ci minan ba sanni jamray haqaba bare ndiba nopi soko yexé du far ñibi sama rew donti fon sama rew soowu ton fofay bo xasse delu rek tawatu alaman na la war da nga watu nopi dalute alaman do war la tax yexé gan ko yexé ba ñibi sama rew aw ifadati wala mu yex ifada lil muharrami ba tam xarit teru ifada xam nga bistu ci ñu ëppa def waye tonku nako ci bis bobu mom li rek difoko rek mom do yewiko rek lañ mëna dogo legi nak boko yexé ba wër tam xarit teru nak da nga am alaman du la wacc teru te nga alaman bolé ci te nga tudde bolé ci man nam nga yexé ko mom do nga man nam nga yexé ko mok dox safa marwa wala nga yexé won dox safa marwa mom do nga ñoo ci fekke dang ko yexé won mok dox safa marwa bo ñewé dang ko dal di wër dal dox safa marwa fekke da nga yexé won safa marwa kesse it xam nga ni bo ñewé faaw dana aajo nga jitu amur du ci nga baamu ifada doro dox safa marwa nak war ni wara top war du té nak men addu nga ci def bo baye won yaari pitam té men addu rek ngay amun kon der war nako in qaddama dem jital na dox ga safa marwa wala ñu hitte baamu watu ko dang koy def ram yi jar ko ma taf ci taakhiri waram yi kulli hasatin ak sanni bupp jamray xof na neñ bu dagon kulli ji lay gëna wor ndax bu ko deful rek mo leem yi bëgg waxat ñoyam kep li gën moy waram yi hasatin ak yexé sanni ben doj awul jamihi wala yexé doj yep li lay li bawdi li lay li bawdi xam nga legi manam sanni doj yi ci minan mu ngi tambalé ci tisbar joté bu jant bi sox digënté bobu ci lañ ko wara def da melni borom julik farat lolou mo muhtaram su jant bi xasse sox ta am wén dajo faté wona sanni mba jamra bu lam bo sanni wut ba sanni wo ben jamra jamray wa su ba waté dana alaman jappal ni sanni doji mom ci jamray mi ngi tambalé ci tisbar joté bu jant bi sox sa yow yexé san nak léegi mo xam wér ndoj la mbaa yépp nga fàtti sax ba jant bi sox su boobaa ba tey am na alaman su boobaa ba tey daan alaman waaye nag lu bu doon yépp nga fàtti te benn alaman lay doon wa indi sax yi ak doonte ñeel gone laa yuux sinu gog du rafetal aram ya sànni doonte gone la goo xam ne mënta sànni mbaab dof xam ne kilifa ma ko war a sànni te sànni lu ko ba jant bi sox rek alaman dana ca am kilifa ga nag mooy def alaman ba aw xaajis ni wala ajitale ajitale joo xam ne daa màggat mbaa daa tawat ba tax koo yeexe sànni ga ba jant bi sox dari ga duñ ko jaseet te alamaan du war ko dagam yeexe na ko sànni ba jant bi sox rek alamaan dana am wayestan yi bu gën a wuutal nag moom mi nga xam ne moo tëlee ci sànni lu ji na wuutal ko ko sànni li ndax xam kam wuutal moom bu sàgganee ba defu ko du alamaan bi wàcc ko mu waaji moom mi tëlee wa tax wayestani bu ji sarabi nee ne wayestani bu alxaajisu man yar mi xanhu fi waqti adaayi waxale yi damun bu wutalun kenn kooku sàgg na ko dutee deri war ko wa faidatu l istinabati moom dafxul ismi xanhu rek wutal gi moom bañ am bàkkaar ci bu xasee wutal moom bu kooku sàgganee ba def ko jant bi sox moom bi mu xasee wutal amatu ci bàkkaar alamaan moom du teemu def ko fawata xarra dana nattale moom mi wuutal waqta ram yi waxtu sànni ga wayu kabiru te muy kabar dafa wax ne nag bu fekkee tële nga ba am ko yebal ne ku sànni li ma dangay jéem a tolloole waxtu mara àgg bay sànni ba tolloole du war na àgg bay sànni ngay wax kabar yow ci sa lamin wa ahaada baamu na sànni ga in saxa ndeem wér na xabal fawaati njëkk raw ga bil xorobi ci soxu jant ba mina raabixi ci bisum ñeenteel ba nee na bu fekkee dangaa tëli woon sànni ba am ba yebal ku la sànni li ni ki tawatu taxlaatee mën a dem kon li feek sànni wees te balaa weeskat ñu ne tey ji la bisum ñeenteel bi ci bañ tëbaskeeg léegi ba jant ba sox ci bis booba fekkoo ne léegi tey ji liñ tëbaski tey dangay dellu minan waaye doo sànni dara ngay noppalu rek ba suba bu suba la sànni jamra yi tàmbale suba bi nga xam ne mooy àllarba teg ci alxames teg ci ajuma ñetti fan yi mooy doon ñetti fan yi ñuy sànni jamra bis bu ne bu suwaar jotee nga dem ni sànni ñetti jamra yi kon nak bo ne suba adarba xamit aljuma bu jantu ba soye sanni jeexna amatul sanni amatul legi nak mune bu fekke da nga tali won ba tax nga wutal la ta jantu aljuma sox ci ni mo misale legi so fi tane nga dem bamu lay la sanni la nga dem defat li nga defal won bu jantu aljuma xasse so nak nga wara tali nak kon mom jeexna to ajowam wa qada'a kullin fayuk mbollem bisi ilahi jëm na ci soxu jant bobé néna nak mbollem ñett fan yi loolu ci raw rek ba kéra jant bi sox ci bisu ñettel bobu man nga ko dabu man nga ko fay yaa gamu xam nga dana war alaman waye taxugo go wess nak li fek bisu li fek jant bi sox ci bisu ñettel bobu la rawon ci bisu bu ñëk ci sanni ak bisu ñaaral ba lay wéegut tuté nga def ko waye nak waxon na la légui na la bisu bu nekk mom la tambalé ci subaram ba jant ba so moy waxtu won ko wara sal deug deug xam lu ko wessu ci guddigere ak fay lay doon ci mom ko wessu jim ci kan ak fay lay la walay lu guddiga qadaawun ak fay la wax jangok neena guddigu nek ak fay bor la ci becc bu ko jitu lo sanu ci becc bu guddiga jot sani ga yusul waye legi fay bor la ta waxal na ni yahago duna andi alaman waxuma la yanof na mutaykhun aji mana sani wara ma te musalil bopam wala yermi te du sanni fi ka fi khayrihi ci tengul kudul mom neena bu fekke ne mom dem nga mënut ba ci jamra ja waye ku la yob ci jamra ja nga mëna sanni kon ne la yob ci jamra ja nga sanni sa bop waye kan du la sanni manam do jël doj wi tek ko ci tengul kenn koko la ko sanni dedet da nga mën nga sanni mom dañuy andi bu nga as rek nga sanni sa bop waye do jël doj wi tek ci loxol kenen koko sanni la ko li boko defé dou day wa taqdimul khalqi ak jital watu aw ifadatu wala jital ifada hal ram yi ci sanni jamray haqaba dafa delu wat ci yi nga xamne dana waral deret manam faaw war nga sanni ñeuk ngay watu ba ngay def ifada sa yo xamni watu nga wala nga def tawaful ifada te fekk sa ñu goon jamray haq ba ci bisu turaski bo da nga am alaman sa yo jitalé watu wala nga jital tawaful ifada te fekk sa ñu goon jamray haq ba ah koku amna alaman batay day a jow jamray haq ba jitu la in khalaf wa khunu dem jiyo nak digal nak fi xeyrin ci lenen neena san dong lañuy ban sanni jamray haq ba dong lañuy bañ watu jitu ko ba ifada alaykum assalam waye benen jiyo bokut ak bobu rek ayut lolu mune nak la in khallati kana ahram minhu awwalan wa yuhdi wa halayhi li kulli sayyidin asabahu aljisaw bu fekke joti won na fi jigen xari melni bu fekke da watu won to fek rendi ko dañ waxa nun moy rendi jek watu ay koku dutax mu am deret soppare lo wa nahrihi qabla ramyi bu fekkone dafa lajon ñeuk muy sanni haqaway patay kenn duko wax dara wa ifadatihi qabla an-nahri aw al-halqi bu fekkone legi dafa defon ifada ñeuk muy rendi ba ñeuk muy watu patay du ay ndax lan la waxan nun moy watu ba ifada ti sanni gor lan waxan aw qablahuma mahan manam nga def ifada terendego ba nga def ifada te watogo ak defego kenn ci yoy yar dal def ifada ñoyam yep fala dama xale yoy ñu wess yep mom dara waru ci moy fala dama xale fi suratin min hadhihi al-khamsi hal asah jurum yoyu jeeg nga jiyok len li ci waxan du wañ dara man nga ko teyli wat bo noppé jurum anam la li khabari hajjatil wada'i jahalo yasalunahu ci jamono ay ajuk ak yonenti mu jaj dañu tambali won diko laaj fa khala rajulun lam ashhur fa halaqtu qabla an azbaha fa khala izbah wala haraja ko ko dañ ko yegumako ba watu te rendeguma manam jital na watu te rendeguma mu ne ko ayut legi rendu rek rendu nga defu def ko rek wa khala akharu lam ashhur fa nahartu qabla an armiya ko koku dana ko yegumako ba legi jital na loj te sanego dana waxan moy sanni ñeek doora la muneko irmi wala fa khala irmi wala haraja muneko sanni lu def mi defo rek am ayut fama su'ila yawma isin han shay'in quddima aw ukhira illa qala sallallahu alayhi wa sallam ifhal wala haraja de lu ko man laaj ne ko nangam de defumako ba far nangam mune rek defal rek ayut ni ko yef non la ci tu wa hada daluna lil mabiti jëm ci fanan bi minan ci minan fawqal haqabati ci kaw haqaba salasa ñetti gudi ana bu ñete le tebaski ñew nga mak ba def tawaful ifada do def lu may rek dal di fexé delu wat minan minan nak tay mom bo delo amul ben ciono bu may tudd noppul rek mom ngay def waye nak tam bu fekke da nga fatlikou ne sa tawaful qudum ba kat baxudon niki jappo ci won te gannaaw ba nga defé tawaful qudum taw haqaba ci minan la bok waw waye su haqaba mum ci makka la bok negam day ni men nga wara fanan dalay xamal fam tambale fam yam mune la demal ba ci bir minan nga fanan ba waye bo demon ba jey ko fananit guddigo go fananoko minan su baba alaman bi am legi nak fañu wax fawqal haqaba fa kala ci haqaba da bok ci minan da bok ci minan te fa sofé ci haqaba bok ci bok ci bañ nak nga jawale lol mo ci andi fawqal haqabati salasa ñetti wudi wa in taraka bu baye julla laylatin li ëpp ci ak guddi fa damun ko ndere dana ko war neel nak bu fekke jël lu guddig lam fananoko minan waye la ëpp ci guddi wa kep bu yeyi te ñewugo nga do ñew minan da nga mala man der dalay war moko fanantun guddi ga yep ñoy ci mom aw lay ni te ni wala nga fanan ko yaari guddi intaha jala ndem da bëgg gaawé xam nga minan manes na fa sax ñetti fan manes na ko def ñaar moy fa man tahajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi bu fekke da nga gaawé mom ñaari guddi nga fi fanan mané bu fekkone tay jël won bisu tabaski wi da nga mara gaawé da ngay dem fanani fa tay guddi gi ñu jëm muy genn nga sanni suba bo fa yendo fanana guddi ga ca top guddi gi ñu jëm bu gi jalle ga ca top fanan ko xam muy sa yari guddi alxamis dal ci top alxamis do ñe boko sanni moy sa sanni ñaarel da sanni nga dimbul allah ba nak tay jimay waxe tay talata la suba ba alxamis yow nga gaaw genn mi nak bu fekke nit la fanan fekke nu roxal suba dal di gaaw genn bu la jant beso su ko defé kon fanan nga ko ñaari guddi sanni nga yari san ñaari bis fanan nga ñaari guddi wala baat ak donte day fanan ci bi makka te ci makka donte neena bo baye ko minen makka do nga ñew nur la jall ba sub dekk du te man nga gawé lolou ñu wax sanni ñaari fan yam ci bañ xaar bi su ñettel aw makki yam wala mu ko jox makk en donte sax makk nga far dekk ben yoon waxu ñu def fanan ci waye fa nga far dekk du te bu la nexé gawé sax ñaari fan rek fofu ci minan gaw dal ñepp ci makk qadul khurubi ci ñeek soga nak min sani ci bisum ñaarel ba so mur ta xaar bisu ñettel nga dal di gaw bala jant be sox ci bisu ñaaral bi nga genn minan waye bu fa xare bu fa xasse xaar rek bu jant bi sox faaw nga xaar fananat yendu wat sami du meuna ñak musala bi waxna fa in gharabat wa huwa minan fala yajusu lahu at ta'jilu wa lasimahu al mabitu minan waram yusalisi motax mu ne bo defé non nak fa yasxutu kon dana rat han walis ko ram yusalisi sanik bisu ñettel ba bo gawé ci bisu ñaaral bi dal li jënn minan bala jant verso kon fananu guddi goga ak sanni bisu ñettel yo yep su jaan walti na ci waru khisa yalla ma lefna li rahim ñal aji sam bahdan haqa bar ci gannaaw haqa ba an yan sarifa mu wal patigu way atete mu digal ak salisa bisu ñettel ba fayar mi atem yu sanni li lew may li ñel ñaari fan ña ba wax ne bu fekke da nga am ak jur xamni ab sam nga da nga may bisu fukel bi bo xeyse ba sanni jamaray haqa ba nga del wat ci sa jur ko defo bis ba ca top fuk ak ben do ñew bis ba ca top nak ba fuk ak ñaar te kon moy nek ñettelu bisu fukel bi o tambale bisu fukel bi wañi kon fuk ak ñaar moy nek ñettel ba waaw bisu ñettel bo we nak bo ñewé xam nga moy bisu ñaare mu sanni gi niki bu fekkon ni misal mi tay ji day allar ba bo xeyse minan ba sanni jamray haqa ba man nga dem ci sa jur suba ci alxamis nga baña ñew bu ci aljuma jëna nga doora ñew aljuma moy nek ñettel bi ci bo tambalé wañ ci Allah ba waye moy doon bisub ñaarël ba ci sanni gi ndax alxamis lañu jëk sanni gëna bo wëso Allah ba mi fukk kon aljuma moy ñaarël bu sanni gi lay dañu ñew ci aljuma ji nak bo ñewé dal di sannil alxamis mi nga wëssu dembu te ñew woon sannil aljuma mi nga tew tay te nga xamni moy ñaarël bu sub sanni gi léegi nag kon xam nga kon sànni nga ñaari fan ñëpp ndax fayal nga alxames démb ajuma ji nga teew itam sànni nga ko sànnil nga ko léegi na bu la soobee boo bëggee topp ci fa man tax a jëla fii yow may ni kon léegi mën ngaa daal delluwaat sa jur bu la neexee itam nga xaar ba gaaw nga sànni ko bu ma mënta axaa fa laa isma xale ni nga ko waxee woon ci gannaaw su fekkee ne bànn yi jiitu woon leerewu ci woon nii mbaa dañ ko caa waxee woon nu bopp mu humra nee na nag bëgg nañ soo ñëwee fa roddi ca dellu ga lil musdalifa ti bàyyi koo musdalifa laam gi ci musdalifa daal maanaam min ndax xam nga ni doonatu jëm ca te fekk na bàyyi koo ca la fi mu toll moo tax salaa bi ni allaamu bi maanaa min maanaam daa bëgg wax ne bu fekkee ne léegi dañoo bàyyi ko musdalifa jëmmi nan diggante boobu sopp nañ ñi nga xam ne ñoo néew doole di ay jigéen mbaa ñu wëre di mbaa ay gone ñoom ñu jiital leen ñu jiitu may leen ñu jiitu ndax mu xaw woyof ci ñoom maanaam jiitu ga ni mu demee mooy bu ñu wàccee musdalifa rek xam nga waxoon na ne musdalifa wàcc gaa mënta ñàkk waaye fanaa nga woon sopp rek la mën naa ñàkk waaw léegi na mu dañoo bëgg nag léegi bu ñëwee musdalifa rek bu ñu jullee ba àggal rek ñu daal di bàyyi ñi nga xam ne ñoom buñ xaaree ba suba ñuy xëy ànd nit ñi day metti ñu bàyyi leen ci guddi ñoom itam ñu teel a jiitu yi ñu bañ a fanaan ñoom bu naree fanaan itam def la gën suñ naree def la gën ci musdalifa muy fanaan ñu bàyyi jigéen yeeg gone yeeg ñi xawaare di ñoom ñu bañ a fanaan ñoom guddi nga xam ne loolu du xat ñu bàyyi leen ñoom ñu jawale minam bañ a fanaan ñoom musdalifa wala ne sopp nañ ko léegi ne bari ñu koy def defee naa ci ajkat yi maanaam ragal buñ xëyee suba xataay bi métti bi rek taa buñ ñëwee musdalifa ñëw fi fanaan léegi defee naa xanaa ñu bari doon ñëw rek daal di wàcc fa jir bu toll ni ma des na fi diggante bu ma wàcc ay bagaas waxoon ne mënta ñàkk daal di gaaw na jàll mi nan léegi fa tarki taxsibi ak bàyyee wàcc ca fa ñu wax almuhafsab li xëyri muqtadan ñeel kudul ko ñu roy bii ci moom xanaa bu fekkee nekkoo kilifa borom xam-xam wala ilima ju ñu roy ci moom kon nee na daa ñu la may nga bañ a wàcc fa ñu wax almuhasab tax saraa bi naa ay bi mu ne waruxisa fi tarki taxsibi mu naa ay fi nusuli bil muhasab xina wusulihi xaala rujuuxi min minan li makkata xashiyata saalisi ayaami ram yi li salaati dhuhri wal xasri wal maxribi wal xishaay li xëyri muqtadan bii jim wax nag mu ne wa mafhumuhu adamu tarxiisi lil muqtada bii min xaalimin wa imaamin wa naxwihima wa huwa kadalik maanaam daa wax ne bu sànni gi jeexee ba nga bàyyi koo minan jëm si màkka dañoo bëgg bu fekkee ne boroom xam-xam nga mbaa ilimaan nga ko ñu roy ci moom nga ku demee ne ñooñu na nga wàcc fa ñu wax almuhasab nekk fa ba jullee fa tisbaar takkusaan timis gee loolu bëgg nañ ko waaye nag bu fekkee ne yow léegi nekkoo ku ñu roy ci moom waaw su boobaa daañu ko yombalal mu romb rek mu xasab te bañ faa wàcc waaw waaye nag bu fekkee ne ku ñu roy la ci moom ci ñi ñu wax di ki borom xam-xam mbaa ilimaan ak ku demee ne ñoom daal moom bu bàyyi ko minan des di des siwaat màkka ci gannaaw ba sànni yi jeexee waaw kon na wàcc fa ñu wax al mu xasab loolu bëgg nañ ko daañu sib moom bañ koo def warama sànni nag kulla yow min ci bépp bis asalaasu yett jamray nee na ñetti fan ñooñu ngay nekk minan nag gannaaw bis risque bi jàllee ñetti fan ñooñu mbaa ñaar ñët bis bu nekk nga sànni yett jamra jamra mooy bëri bi sànniukaay yi ñetti bi réew lay waxatama mujjena bul xaqabati ci xaqaba day ñette ñuy sànni aljamratul ula aljamratul wusta ak jamratul xaqaba léegi xaqaba muy mujj saa yu nekk faaw nga tegale ko da ngay njëkkee bi ñu wax al oula tekkee ba ñu wax al wusta mujjee xaqaba man wax ci kanam legi mu boko juyege mu yakko ko wax len ci kanam waaw nga tegalé ko non mun sawadi tambalé tisbar nukhru ba ci soga tisbar joté jant fi rece ba tisbar digunte bobu moy waxtu sanni waxana na la bu jant bi soye te defé gogo fay boré bëgg dess alaman na ci am yeex gi ngi ko yeex waxam ngi ko legi wasi hatu ba woruk sanni gan nak bi hajarin nek na ci aw doj li tax sanni gi wër moy nga san doj waye bo sanni wërus mba xaaliss mba lenen ci xéeti mbelli du ko tax baax mo sa wax na fala yasihu bi dhahabin wa fiddatin wa nahwihima min al mahadib wala bi tinin wala bi fakharin wala bi